promocje w Media Expert, a do tego do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 14 dzień sierpnia, jest 12. Czas na serwis Trójki i Anna Kowalik-Brancati. Duże przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 3,2% w drugim kwartale to dużo więcej niż oczekiwał rynek. Jest zawiadomienie o nieprawidłowościach w finansowaniu kampanii wyborczej PiS. Za pół godziny trafi do prokuratury. W Niemczech sprzątanie po wieczornych nawałnicach. Nieprzejezdne są niektóre autostrady. Wzrost gospodarczy w drugim kwartale przyspieszył mocniej niż oczekiwano. Polska gospodarka w tym czasie rozwijała się w tempie 3,2%, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Dzisiejszy odczyt jest lepszy niż spodziewał się rynek. Miało być 2,7, jest 3,2. Jesteśmy lepsi od wszystkich dużych państw Unii Europejskiej, a Niemców to bijemy na głowę, napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Analitycy spodziewają się, że w całym 2024 roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie mniej więcej 3%. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Jeśli chodzi o drugą połowę roku, to my zakładamy, że ona będzie lepsza. Konsumpcja powinna nadal rosnąć w zbliżonym do obecnego tempie. Wszystko dzięki bardzo silnemu wzrostowi realnemu wynagrodzeń. Natomiast inwestycje naszym zdaniem mają szansę wyjść na plus w drugiej połowie roku dzięki stopniowemu, ale jednak uruchamianiu środków na inwestycje w ramach funduszy KPO. Z kolei inflacja w lipcu jest wyższa niż przed rokiem, wzrosła do 4,2%. Gotowe jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Złoży je europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Jak mówi Fundacja KGHM, spółki podległej ministrowi aktywów państwowych, miała dokonać darowizny na rzecz firmy Berm, która realizowała kampanię ówczesnego szefa tego resortu Jacka Sasina. Kilkanaście dni przed wyborami parlamentarnymi przekazano 238 tysięcy złotych. Później pojawiają się szerokie zamówienia różnego rodzaju materiałów wyborczych, które zamawia oczywiście spółka Berm u różnych zleceniobiorców. Koszulka polo z nadrukiem, oczywiście drukowana jest koszulka Jacka Sasina. Przypinki, 2000 sztuk, oczywiście wyprodukowywana jest przypinka wyborcza Jacka Sasina. Mamy kubki, kolejna kwota i kolejny projekt, który został zrealizowany. Zarzuty Michała Szczerby są absolutnie bezpodstawne, mówi Jacek Sasin. To jest jakaś próba wpływania na Państwową Komisję Wyborczą w tym procesie, który się w tej chwili toczy. Ja, tak jak mówiłem, o całej sprawie dowiedziałem się w poniedziałek tej spółki, o której pan poseł Szczerba mówi, nie znam, nie kontaktowałem się z nią, nigdy nie składałem tam żadnych zamówień. Próba łączenia mnie w jakikolwiek sposób z jakimiś działaniami, które były podejmowane, nie ma żadnego uzasadnienia. Zawiadomienie ma być złożone w Prokuraturze Krajowej o 12.30. 27 września Sąd Okręgowy w Warszawie ma rozpatrzeć zażalenie na odmowę aresztowania posła Marcina Romanowskiego. Decyzję w tej sprawie ma wydać troje sędziów: Przemysław Dziwański, Wanda Jankowska-Bebeszko i Leszek Parzyszek. Awanse generalskie i uroczystości patriotyczne w Ossowie oraz przed pomnikiem poległych w 1920 roku. To najważniejsze uroczystości, jakie o 17 odbędą się w stolicy i okolicach w ramach upamiętnienia Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia to także święto Wojska Polskiego. 19 oficerów odbierze z rąk prezydenta Andrzeja Dudy generalskie awanse. Awanse generalskie w tym roku to rekordowa liczba, aż 19 żołnierzy dostało albo nominację na kolejny stopień generalski, albo pierwszą gwiazdkę przewidzianą do tego stopnia. Tych drugich oficerów jest aż 13, co bardzo cieszy szefa sztabu generalnego Wiesława Kukułę. Jego zdaniem wszystkie nominacje to konsekwencja transformacji armii. Liczba tych mianowań pokazuje, że zaczynamy nadążać za tempem rozwoju sił zbrojnych i bardzo dobrze, bo wojsko potrzebuje dowódców, wojsko potrzebuje przywództwa. Wśród awansowanych oficerów są m.in. współpracownicy szefa sztabu generalnego, jego zastępca generał Stanisław Czosnek, a także dotychczasowy pułkownik Mieczysław Wieniek junior, prywatnie syn znanego z zamiłowania do skoków narciarskich generała Mieczysława Wieńka, obecnie doradcę szefa MON. A zwieńczeniem uroczystości w przeddzień Święta Wojska Polskiego będzie wieczorny apel pamięci przed krzyżem księdza Skorupki w Ossowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zalane drogi i piwnice, przewrócone drzewa, nieprzejezdne autostrady to skutki burz, które przeszły wieczorem i w nocy nad częścią Niemiec. Szczególnie ucierpiały tereny na południu i zachodzie tego kraju.

you my song. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. And higher when I'm with her. Dwanaście minut po 12, no to ruszamy. Informacje ze świata gier to jest jeden z tych stałych elementów programu Samograj. Dzisiaj na konsolach nowej generacji, czyli na Xboxach Seria X oraz PlayStation 5 debiutuje Green Hell. To polska gra, która przenosi graczy w sam środek amazońskiej dżungli. Naszym zadaniem jest przetrwać, więc codziennością będzie zdobywanie czystej wody, pożywienia, budowa schronienia oraz polowania. Główny bohater ma do swojej dyspozycji radio, które zapewnia mu kontakt ze swoją ukochaną, pozwala to odbierać wskazówki, które też pomogą uniknąć stanu szaleństwa, bo przebywanie w dżungli, uczucie ciągłego zagrożenia, ataki drapieżników i choroby przenoszone przez pasożyty, to wszystko jest w tej grze, wpływają na psychikę protagonisty. Gracze muszą mieć zatem na oku kondycję psychofizyczną postaci i diagnozować problemy, które się pojawiają. Sprawia to, że Green Hell zamienia rozrywkę w szkołę przetrwania. To pierwsza wiadomość. Kolejna to Red Dead Redemption, który zmierza na pecety. Co prawda ta informacja nie znalazła się na oficjalnym profilu producenta Rockstar Games, ale na karcie produktów w sklepie PlayStation. Opis gry zdaje się jednak potwierdzać to, że pecetowa wersja pierwszej odsłony kultowej serii istnieje i będzie zawierać ulepszenia takie jak zeszłoroczny port wydany na Nintendo Switch. Istnienie pecetowej wersji jest bardzo prawdopodobne. Brak oficjalnego ogłoszenia ze strony twórców sprawia, że pojawiają się oczywiście kontrowersje, ale warto śledzić profile firmy, bo Red Dead Redemption to ciekawa produkcja, która zabiera graczy w czasy dzikiego zachodu. Tylko tydzień dzieli nas od premiery Black Myth Wukong. To RPG akcji, który garściami czerpie z chińskiego folkloru i stworzony został na silniku Unreal Engine 5, który zapewni niespotykany wcześniej poziom wizualny. Na Steamie pojawił się już oficjalny program, który pozwala sprawdzić, jak gra poradzi sobie na naszym komputerze. Benchmark znalazł się w topce najchętniej pobieranych produkcji, co pokazuje nieprawdopodobne wręcz zainteresowanie tytułem. Na Steamie kartę produktu obserwuje ponad 600 tysięcy osób. Premiera Black Myth Wukong odbędzie się 20 sierpnia tego roku. Tego dnia gra zadebiutuje na PC-tach oraz na konsolach nowej generacji. Tutaj wskazane jest PlayStation 5 w pierwszej kolejności. W dalszych planach jest wydanie tej gry na Xboxach. Warto dodać, że gra będzie dostępna z polskimi napisami. To wszystko, jeżeli chodzi o świat gier. Już za chwilę rozmowa, a dzisiaj gościmy Anię Łada Grodzicką z Try Evidence, która opowie nam o tym, jak zaplanować produkcję i jaką grę wymyślić, bo jest to badane, żeby faktycznie spodobała się graczom. Jest to spojrzenie na produkcję gier ze strony producentów, ale myślę, że te wyniki badań, które ma Ania, będą też cenne dla tych wszystkich, którzy po prostu interesują się tematem. Samograj. Patrzę, jak zegar odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę. Póki co nazwę dylematem. Zadzwoniłaś znów o 7:00 porozmawiać, bo dobrze ciebie rozumiem, trzeba sobie pomagać. Odkładam na później wszystkie myśli złudne i już nie przeszkadzam. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Po prostu znowu powiem, że krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem. Darujmy sobie ten small talking, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, że tęsknię. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Dobrze wiesz, że tęsknię. To Samograj. Witamy w naszym studiu Annę Łada Grodzicką. Cześć. Cześć, witajcie. Miło was wszystkich tutaj. A chciałam powiedzieć widzieć, ale nawet nie mogę słyszeć. No, widzieć w pewnym sensie tak, ponieważ jest Jan z mediów społecznościowych i też fragmenty tej rozmowy będą dostępne na trójkowym Instagramie, więc niby radio, jednak z obrazem. Nie da się od tego obrazu uciec i od tych wizualiów we współczesnym świecie, w mediach, ale też no, przede wszystkim w grach, no bo ludzie kupują oczami. Czy jako osoba, która tyle lat zajmuje się właśnie i pracuje w świecie gier. Powiemy o tym, w jakich miejscach te doświadczenia zbierałaś, ale czy faktycznie potwierdzasz? Przede wszystkim oczy decydują? Wiesz, no my w Try Evidence nawet badamy to, jak gracz odbiera. Mamy eye tracking i widzimy, gdzie gracz patrzy, co chce widzieć, jak chce robić, więc no oczy to jest klucz. Czyli okazuje się, że trochę będziemy dzisiaj odzierać z romantyzmu tę naszą pracę. Czasem taka nasza rola. Tak, ponieważ nawet jak obserwujemy i kontrolujemy i badamy graczy i ich preferencje, to nawet kontrolujemy to, na co patrzą, na poziomie już ekranu startowego. Dokładnie to, że tutaj znajduje się słowo start, tutaj opcja. To nie bez powodu, dokładnie w tym miejscu się to znajduje. Tak, to jest to wszystko zbadane i nie jest to tylko i wyłącznie wizja artystyczna. Ale też. I to też należy podkreślić, że jest to też wizja artystyczna, bo najlepiej to wszystko działa wtedy, kiedy jest to spójne, tak? Nie tylko, wiesz, liczby mają znaczenie, chociaż one są tutaj podstawą do tego, żeby jednak podejmować decyzje, ale fajnie, kiedy to wszystko razem się komponuje, razem z tą wizją artystyczną, kiedy jest to sprzężone i działa po prostu, najzwyczajniej w świecie działa. Wtedy to ma najwięcej sensu. Wydawać by się mogło, że w takim razie zrobienie gry jest proste. Mamy badania, no mamy liczby, wystarczy wziąć te z góry, tak? W co lubią grać, jakie gatunki. Teraz jeszcze tylko zebrać drużynę, najlepszy zespół, dużo milionów, nie tylko złoto. złotych. I o czym, i w czym I jest ta trudność, to, prawda? Tak, w czym jest ta trudność? Jednak, jeszcze świetny pomysł i, tak, i już. A jednak tyle gier wychodzi i tyle gier wysokobudżetowych również okazuje się niewypałem. Wiesz, w ogóle mamy teraz takie czasy, że mam wrażenie, że jeżeli wchodzimy do jakiegokolwiek głównie wirtualnego sklepu z grami, to tak jakbyśmy wchodzili do wielkiego marketu, tak? Tych gier na półkach jest tyle, w tylu kategoriach, nie wiem, w sklepie mamy tu nabiał, tutaj pieczywo, nie wiem, mąka, a tutaj masz gry action adventure, tutaj masz shootery, tutaj masz city buildery i tak naprawdę tego jest tyle, że gracz jest oszołomiony tym wyborem. I dlatego przebijają się te gry, które mają w sobie to coś, które są po pierwsze dobrze skonstruowane, które są dobrze zbudowane, są dobrze stworzone, mają na siebie pomysł i mają tę nutkę, powiedzmy, szaleństwa, tak to nazwijmy, coś, co je wyróżnia i sprawia, że ludzie chcą do nich wracać. Ale założę się, że was, jako już badaczy, bo tak możemy osoby pracujące w Try Evidence nazwać, na pewno są rzeczy, które was zaskakują. Pewnie, że są rzeczy, które nas zaskakują. Ostatnio właśnie można by powiedzieć, że nawet bardzo świeżo, bo leży przede mną kartka, którą wydrukowałam półtorej godziny tak, temu. Ania ma dla państwa niespodzianki, to są najświeższe wyniki badań. Tak, właśnie to jest chyba pierwsze badanie na świecie, o ile się nie mylę. Badamy pokolenie Z, czyli tak zwane Gen Z, gdzie szukamy tak naprawdę preferencji graczy, bo to jest bardzo duże pokolenie, które zaczyna w pewnym sensie dominować na naszym rynku. Gracze w wieku 16-27, a do tej pory tak naprawdę mało o nich wiemy i deweloperzy tworzący gry, a następnie wydawcy, które te gry podają nam na rynek i jakby serwują w tym wielkim sklepie do wyboru, muszą też wiedzieć, co ci gracze tak naprawdę lubią i co jest dla nich istotne. I na przykład ciekawostką, która dopiero co wyszła z naszego try-evidence'owego piekarnika, jest to, że 25% polskich, akurat tutaj polskich graczy z pokolenia Gen Z jest tak zwanymi mniej zaangażowanymi graczami, czyli są to osoby, które przestały gry traktować priorytetowo na rzecz innych aktywności. I to jest takie zastanawiające, tak? Dlaczego tak się stało? Dlaczego ich motywacja spadła? Dlaczego mniej czasu poświęcają na granie? Wiemy też na przykład, jakie gatunki gier oni wybierają najchętniej, jakie settingi w ogóle, czyli w ogóle jakby ta otoczka gry, jaka jest dla nich ważna. W ogóle też my, wiesz, staramy się głęboko wchodzić jakby w całe charakterystyki graczy poszczególnych gatunków i na przykład wiemy, że entuzjaści tak zwanych city builderów, mam tu na myśli na przykład SimCity, czy Tropico, czy ostatnią świetną polską grę Manor Lords, to jest ciekawe, że oni na przykład wykazują mniejsze preferencje do czytania książek w porównaniu do innych graczy. No i to są właśnie takie dane, które mogą zastanawiać, ale które też generują bardzo dużą liczbę pytań, bo to mi w pierwszej kolejności kojarzy się z tym, że po prostu świat gier dla młodych ludzi jest czymś tak naturalnym, bo jak one zawsze były, inne, nie? Elementy. To są ludzie, którzy urodzili się w tym świecie cyfrowym, smartfonowym, tabletowym, przede wszystkim internetowym. Tak, to trochę inaczej niż my, ekipa 40-latków, którzy jak już dostali grę w swoje ręce, to po prostu nie potrafili opuścić, tak? I graliśmy godzinami, póki było na czym i w co i jak. A tutaj tak, generalnie masz pełen wybór i pełną swobodę. I to też ciekawa rzecz, bo... I to już nie stanowi takiego wow, prawda? Tak, że ja mogę teraz pograć tak, i przyklejam się na wiele godzin. Wiesz, owoc zakazany, którego nigdy nie było, po prostu to jest twoją decyzją, czy gry konkurują z całą rozrywką. To nie jest tak, jak kiedyś myśleliśmy, że gry to tylko konkurują z grami. Nie, gry konkurują z filmem. Właśnie dlatego na przykład znowu widzimy, że pokolenie Gen Z może nieco mniej chętnie czyta książki, ale podobnie jak inni gracze z innych pokoleń, chętnie oglądają telewizję czy filmy. Tutaj jakby jest to na tym samym etapie. Ale to, co mnie zaskoczyło, a później sobie w zasadzie to zracjonalizowałam i stwierdziłam, że chyba wiem, dlaczego tak jest. Rzadziej tworzą treści na media społecznościowe w porównaniu z innymi graczami. No i tak sobie pomyślałam, no tak, dlaczego rzadziej? Ponieważ oni budują te miasta, no. No, ale jak ktoś buduje, to chce się tym pochwalić i czyli to też jest kolejny sygnał, jak właśnie zbudować grę, która jest w stanie zainteresować właśnie takiego, jak się okazuje, bardzo wybrednego, coraz bardziej wybrednego odbiorcę, bo tworzenie gier staje się coraz trudniejsze. Z jednej strony technicznie mamy dużo tutoriali, każdy właściwie może w domu stworzyć swoją grę, bardzo szybko nauczyć się oprogramowania, ale żeby znaleźć... Tak, nawet mój syn już tworzy grę, a ma 10 lat. Gratulacje. To fantastycznie. I z drugiej strony, proszę bardzo, mamy łatwość i w dostępie do narzędzi, ale trudność, żeby coraz bardziej zaskoczyć. I to się wydaje takie proste, dokładnie, to się wydaje takie proste, ale tak jak rozmawialiśmy tutaj jeszcze przed tym, zanim weszliśmy do studia, że do czego by tak naprawdę można było porównać działanie Try Evidence? Po co my tak naprawdę jesteśmy i dlaczego i co my robimy? Ja się śmiałam, że w latach 90. była taka słynna reklama takiego mydła, bardzo dobrze nawilżającego, nie będziemy podawać jego nazwy. I tam była taka słynna scena, przykładano papierek lakmusowy do mydła, które było niedobre i wysuszało naszą skórę, inaczej się zabarwiał ten papierek, i do tego pięknego, dobrego mydła, które tak pięknie nawilżało naszą skórę, i ten papierek lakmusowy pokazywał, co jest fajne. I Try Evidence jest trochę właśnie jak papierek lakmusowy. My też przykładamy ten papierek, tylko że tym naszym papierkiem są dane, są liczby, mamy fakty najzwyczajniej w świecie. Jesteśmy w stanie pokazać deweloperom, pokazać wydawcom, w ogóle siadamy z nimi do realnych problemów. I to jest, myślę, że kluczowe, bo kiedy człowiek sobie wyobraża agencję, to sobie można pomyśleć, że coś tam konsultujemy, coś raz powiemy, a to, że gracze 25% i tak dalej, i to w zasadzie oznacza, tyle. I co dalej, tak? Ale nie, to tak nie jest. My, deweloperzy czy wydawcy, przychodzą do nas z realnymi problemami. Mówią, mamy taki i taki problem w grze, nie wiemy, w którą stronę pójść. Więc my siadamy do jednego stołu i razem z nimi rozwiązujemy ten problem. Czyli jesteście papierkiem, a mydłem, tak, jakkolwiek to zawsze jest gra. Wrócimy do tej rozmowy już za chwilę. Słuchają Państwo Samograja w Trójce. Dzisiaj rozmawiamy o badaniach, bo świat gier jest coraz lepiej nam znany również od strony tych badań, słupków, Exceli, których jedni nienawidzą, a inni na nie patrzą, ponieważ one faktycznie mogą dać nam konkretną wiedzę, która pozwoli na przykład zaoszczędzić pieniądze, bo gry to jest też branża, to jest część przemysłu rozrywkowego. Ja tak na to patrzę i również produkcje, za którymi stoją miliony wydanych dolarów często. Tak, to jest więcej niż cała branża muzyczna i filmowa razem wzięte obecnie. I ta kwota rośnie z tego, co pokazują analizy. Faktycznie świat gier jest czymś normalnym, jest w mainstreamie i tak jak kino czy serwisy streamingowe zajmuje bardzo konkretne miejsce w naszym życiu, bo decydujemy, czy chcemy pójść do kina, czy chcemy spędzić ten czas, który mamy, czas wolny właśnie z grą. W studiu Anna Łada-Grodzicka, czyli Try Evidence. Tak się zastanawiam, bo jesteście taką agencją, która faktycznie pozwala zaoszczędzić pieniądze producentom. Czy korzystanie z tych agencji jest tajemnicą branżową, że producenci się na przykład nie przyznają, bo nie chcą jakby psuć właśnie tego romantyzmu swojej produkcji, że tak naprawdę ich gry są bardzo mocno przed premierą badane. Czy macie też jakąś konkurencję w skali na przykład ogólnopolskiej? Nie jest to zupełnie tajemnicą, że korzysta się z usług agencji badawczych, no bo tak jak powiedziałeś, to, jakie dane my jakby pokazujemy, to dzięki temu deweloperzy czy wydawcy są tak naprawdę w stanie stworzyć grę i taniej, i lepiej. I mimo, że my nie działamy non-profit, bo nie jesteśmy organizacją non-profit, za nasze usługi także się płaci, ale faktycznie w całym procesie tworzenia jesteśmy w stanie dostarczyć dane oparte na liczbach, które później bezpośrednio odpowiadają na dane pytanie nurtujące dewelopera czy wydawcę. My tworzymy analizy jakościowe, ilościowe, badamy psychologię, antropologię gra. Mamy także silent reviews, czyli tak zwane ciche recenzje, które to jest też coś niesamowitego, ponieważ patrzę nawet kilka lat wstecz, to nie było wcale takie popularne, że zbadajmy sobie, co dziennikarze myślą o naszej grze, zanim ta gra jeszcze wyjdzie na rynek. Jak ocenią tę grę. Tak, jak ją ocenią. Bo ta ocena jest bardzo ważna, prawda? Ona jest kluczowa, tak. To jest coś, co wciąż jest bardzo istotne. To są liderzy opinii, którym gracze po prostu ufają, tak? Tak, to są liderzy opinii. Oczywiście rosną nam też nowi liderzy opinii. Tutaj mówimy o całym portfolio influencerów, którzy nawet w pokoleniu Z coraz większą pokolenie Z coraz większą uwagę przywiązuje właśnie do ich opinii i ona jest też dla nich kluczowa, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, ale dziennikarze są tutaj wciąż bardzo istotni i tak jak mówiłam, silent reviews, czyli te ciche recenzje, czyli przychodzi do nas wydawca albo deweloper i mówi, słuchajcie, wiecie co, ja to bym bardzo chciał poznać takie recenzje, jak wychodzą na premierę, co oni w ogóle myślą o tej mojej grze, jak ją ocenią, co jest niefajne, czy fajnie się gra, czy to jest jednak kiepska gra i w ogóle... Co trzeba poprawić. Tak, co trzeba poprawić, jakie są sugestie dla dewelopera konkretne, co zrobić, żeby ta gra po prostu była fajnie oceniona i żeby gracze do niej wracali. I wtedy my wchodzimy, wiesz, na białym koniu, mówimy dzień dobry, mamy tutaj takie szeroko zakrojone analizy eksperckie. Kiedyś one polegały tylko na tym, że wysyłało się grę na przykład w wersji alfa lub beta do dziennikarza, on ją po prostu w nią grał, daną ilość godzin, poznawał mniej więcej 90% mechanik i później pisał z tego recenzję. No i tak już w zasadzie na pewno u nas już się tak nie robi, ponieważ stwierdziliśmy, że daje to za mało inputu dla naszego wydawcy czy dewelopera. Tam jest za mało odpowiedzi, tam nie są stawiane konkretne pytania, które powinny paść do dziennikarza. My wychodzimy z całą ankietą plus ogrywanie gry i następnie po takim całym serwisie, można by powiedzieć, dziennikarskim dostajemy tę grę we własne ręce i ona przechodzi szereg analiz i dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania, z którymi przyszedł do nas nasz klient. No tak, mieliśmy taki wysyp recenzji 10 na 10 w ostatnim czasie i właściwie każda gra to jest takie oczekiwanie, że ma być 10 na 10. Też pewnego rodzaju bonusy i premie zapisuje się, jeżeli wyprodukowana gra osiąga właśnie... 10 na 10 wcale nie okaże się, że to się sprzedało 10 na 10. Właśnie o to chodzi. Co to nam mówi? Co w ogóle ten system ocen nam mówi? Od 1 do 10. Czy on nie jest już na starcie właśnie przekłamany? I tak i nie. Prawda jest taka, że on nam mówi o tym, jaka jest gra, jaka jest jej jakość, tak naprawdę też, czy fajnie się w to gra, ale też zależy jakby... na kogo trafisz, kto ocenia tę grę, a później jeszcze grę oceniają osoby te najbardziej kluczowe w tym całym procesie, czyli gracze. To oni odpowiadają i to też wtedy właśnie wychodzi w naszych badaniach, bo w naszych badaniach biorą udział gracze, więc mamy jakby z dwóch stron. Z jednej strony dziennikarze, ci liderzy opinii, a z drugiej strony gracze. I jak spasujesz ze sobą te dwa światy, to masz czystą, jasną, klarowną odpowiedź, tak? Co dalej? Od strony autorów. To musi być bardzo taki stresujący moment, kiedy gra ląduje w cudzych rękach. Tak, ja ci powiem nawet więcej, że obserwujemy... Ostatnio mieliśmy takie spotkanie z moimi wspólnikami, czyli z Michałem Dębkiem i Anną Buganik, i sobie zastanawialiśmy się, w jakim idealnym świecie chcielibyśmy funkcjonować jako agencja badawcza, w którym momencie marzyłoby nam się, żebyśmy mogli częściej wchodzić w grę. I zrobiliśmy sobie taki wykres i wychodzi nam obecnie tak, że jesteśmy wpuszczeni tak późno, jak się da, ale żeby to jeszcze miało sens, i to jest wtedy tak, że mało już może mieć to wpływ na grę, a jest duże ryzyko i pytanie, co będzie na tym, na mecie, nie? A nam się marzy, żebyśmy mogli wchodzić im bliżej początku, tym lepiej, być tym partnerem dla dewelopera czy do wydawcy, zmniejszać to ryzyko, a zwiększać proporcje sukcesu, żeby obrócić wręcz ten wykres, tak, w drugą stronę. I to jest wszystko do zrobienia, ponieważ faktycznie... czasem już nawet wchodzimy na etapie Game Design Doka, czyli tej świętej księgi dewelopera, tej Biblii dewelopera, z którą on idzie przez życie. Od czego się zaczyna w ogóle, tak? Trzeba spisać te wszystkie pomysły, stworzyć jakby konkretną wizję najpierw na papierze. Tak jest. I czy następnie, nie wiem, vertical slice, tak? To są też momenty, w których my już faktycznie funkcjonujemy i dzięki temu mamy razem z deweloperem najefektywniejszy i efektowniejszy wpływ na samą grę. A czy jest już taki przykład gry, która została właśnie od tego momentu pierwszego zaprojektowana w kontekście właśnie przyszłego przeboju i okazała się przebojem? Tak, ale jak zwykle nie mogę nic o tym powiedzieć. Czyli pomidor. Pomidor. Ale udaje się. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że cały czas to brzmi bardzo abstrakcyjnie, prawda? Mhm. Że można tak zaprogramować, nie tylko kodując grę. Wiesz, to jest tak, że wciąż pozostanie przebój. Ten pierwiastek taki niepewności, tak? Bo to będzie zawsze. Czy jak piszesz książkę, czy jak powstaje film, czy nowy przebój. Ale jednak są te pewne takie zakręty i na tej naszej mapie drogowej, że możesz pojechać w prawo lub w lewo i wtedy my możemy przyjść i gdzieś sugerować, że wiesz co, jednak w prawo w tym momencie byłoby lepiej, ale na kolejnym zakręcie jednak weź lewo, nie? To trochę taki pilot, porównując to do rajdów samochodowych. Tak, to samo mi się teraz skojarzyło. Faktycznie zobacz, wtedy byliśmy mydłem i papierkiem lakmusowym, a teraz jesteśmy kierowcą rajdowym i pilotem. Ale trochę to też ta rozmowa zmierza w kierunku a propos tych drogowych skojarzeń do tego, od czego to się zaczęło, czyli najpierw jest pasja, miłość do gier, a potem można pracować w świecie gier i mieć z tego przy okazji zabawę, łącząc przyjemne z pożytecznym. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Bezwładnie mijają godziny, czasem wysoko, wysoko. Świeci pilotom w oczy. Ogrzewa mnie studzenie. Zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni. Natalia Przybysz i krakowski Splin, a w studiu gościmy dzisiaj, przypominam, Annę Łada-Grodzicką, czyli Try Evidence. Rozmawiamy sobie o badaniach i też myślę, że żeby nie umknęło, to nie jest tylko polskie badanie, prawda? Nie. To bada nie się jest tylko polskie badanie, tak. Generalnie to nasze badanie weszło w fazę Gold i to oznacza, że już jesteśmy bliżej niż dalej. Mamy jakby konkretne dane, które nam wypłynęły. Na ten moment przebadaliśmy blisko 2000 graczy z Polski i Stanów Zjednoczonych. A godzinę temu jakby odpaliśmy rynek niemiecki i będziemy szli po kolei na kolejne rynki. Nawet mamy zamiar przebadać Japonię. Bo to nam pokazuje jedną rzecz, że gry są właściwie produktem globalnym, tak. Że gry powstają z myślą o całym świecie, nie powstają tylko w Polsce, z myślą o rynku polskim. No nie, w ogóle to jest tak, że Polska słynie z tworzenia gier komputerowych i to też myślę należy podkreślić. Mamy mnóstwo studiów, mnóstwo utalentowanych ludzi, ale to są studia i ludzie, którzy tworzą gry z myślą o tym, że będą w te produkcje gry gracze na całym świecie i to jest niesamowite. Był taki moment i myślę, że to cały czas jest aktualne, że producenci czy wydawcy kierują się czymś, co się nazywa wish listą, czyli tak. Taką listą, która jest na przykład na platformie Steam. Jak widzimy zapowiedź i widzimy kartę produktu, dodajemy do ulubionych, czyli potencjalnie jesteśmy zainteresowani zakupem. Nie kupiliśmy jeszcze, ale wyrażamy zainteresowanie. Czy wish lista jest faktycznie takim miarodajnym wskaźnikiem? No i znowu będzie odpowiedź i tak i nie, ale ja trochę to pytanie skręcę. Bo było takie bardzo duże, tak. Duża wiara, że wishlista załatwia nam wszystko. I kiedyś pewnie tak było, ale teraz już jednak to nie jest znowu taka czysta, jasna i prosta odpowiedź, ale jest to wciąż bardzo istotny wskaźnik, na który na pewno warto zwrócić uwagę. I właśnie między innymi, a nawet w naszym badaniu jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ile gier dodają przeciętnie do wishlist gracze z pokolenia Gen Z? Ile z nich rzeczywiście kupują i w ile ostatecznie grają? Bo to nie jest jeden do jednego. Czyli od pewnie dużej do małej liczby idziemy? Pomidor. Ale tak. Rozumiem. Dobrze, to w takim razie wróćmy do tych czasów, gdzie nie było tych badań. Gdzie po prostu ufało się dziennikarzom, prawda, że dziennikarz był tym takim bogiem. Albo kolegom i koleżankom z podwórka. Tak jest, gdzie nie było jeszcze tak rozkręconego internetu i naszą wiedzę faktycznie czerpaliśmy z prasy specjalistycznej, komputerowej, growej. Oj tak. Kiedy zainteresowałaś się grami? Jak to u ciebie wyglądało? Ja się często nad tym zastanawiam, co odpowiadać na to pytanie, bo ono już nie pierwszy raz pada. I zastanawiam się, czy powiedzieć, że jak w 2006 roku było ogłoszenie w gazecie Praca z City Interactive i poszłam na rozmowę z Michałem Sokolskim, to jednak nie, bo to już było bardzo, bardzo późno i to już ja chcesz. Już wiedziałam, że mi się ten temat bardzo podoba. Ja zawsze jednak mówię, że to zadziało się przez mojego brata, a tak naprawdę dzięki niemu. Pamiętam, jak miałam 3 lata, to jest jedno z moich pierwszych wspomnień, kiedy do domu przyjeżdża Atari. I to było coś, bo to nie było tak, że można było sobie kupić Atari, tylko to była zorganizowana akcja. Ja pochodzę z Pomorza, z Lęborka. Tata z bratem zrobili wyprawę do Gdyni, bo też tak łatwo nie było się dostać. I tam gdzieś kupili po prostu Atari. Przyjechali z nim do domu i po prostu się zaczęło, tak? Następnie, w ogóle żeby nie było, mieliśmy też... Pamiętasz te pierwsze gry, czy to jest po prostu... Ja je pamiętam, oczywiście ja głównie wtedy siedziałam za plecami mojego brata, no bo przecież on mnie nie dopuścił wtedy jeszcze tak, żebym mogła po prostu dotknąć tego wszystkiego, to bo to była Boulder rzecz święta. Czy to był River Ride? Boulder Dasha też bardzo dużo graliśmy. W Boulder Dasha to mój tata w ogóle był specjalistą, wiesz? We trójkę się biliśmy o komputer i o każdy, który się pojawił w naszym domu, bo myliśmy też i Commodore, i była Amiga 500. Pamiętam, jak na Amidze bardzo dużo czasu poświęciłam na prehistoryka, to nie wiem, czy to nie była przypadkiem w ogóle polska gra. Tak się zastanawiam teraz głośno. Była też taka fajna gra Lines, logiczna, gdzie się kulki układało w odpowiednie, wiesz, sekwencje i one zamykały się i można było, że tak powiem, przechodzić na kolejne etapy. Ale bardzo mocno w mojej głowie zakodował się moment, kiedy mój brat, który studiował na WAC-ie, to też w ogóle były takie czasy, że on studiował cybernetykę i oni w pokoju byli we czterech i mieli jednego peceta na czterech. Uczyli się, wiesz, cybernetyki, tak? Uczyli się tego wszystkiego. Dopiero po pierwszym roku już się tak to wszystko rozwinęło, że każdy z nich mógł mieć swój komputer własny, a nie wspólny, jeden na czterech. I on przywiózł ten komputer na lato do domu. Ja tak. Pamiętam dźwięk Windowsa, jak się zamykał Windows i żabka, taki dźwięk żabki tam się pojawiał. Wtedy też mój brat pokazał mi Cywilizację, no i moje chyba ukochane do tej pory. W ogóle Cywilizacja to okazało się, że pasją pana Kazimierza Kaczora też jest Cywilizacja i kiedyś jak razem współpracowaliśmy bardzo dużo na ten temat. Rozmawialiśmy serdecznie pana Kazimierza, pozdrawiam, bo to jest zapalony gracz do tej pory. Taki oldschoolowy gracz, który jest totalnie wierny jednemu tytułowi. Ale on też gatunkowi. Ogrywa nowości. Jak w Techlandzie mieliśmy Dying Light'a, no to któregoś razu jak wyszła dwójka, no to pan Kazimierz do mnie zadzwonił, powiedział: dzień dobry panie Janiu, no bo ja w jedynkę grałem, a czy ja mógłbym dwójkę? Mówię: panie Kazimierzu, no z całego serca chętnie, już. Po prostu to, wiesz, to zaszczyt. Czyli właściwie te historie są takie bardzo podobne, prawda? Tak. Trafia się do branży gier wcześniej będąc po prostu graczami, a tak. Ta zawodowa już część twojej opowieści to właśnie CI Games. Wtedy jeszcze City Interactive, to jeszcze były te czasy. To była pierwsza spółka w ogóle w Polsce, która weszła na giełdę, gdzie teraz, jak już wiesz, jest mnóstwo spółek gamingowych na giełdzie. Wtedy pamiętam, myśleliśmy takie hasło, że w to się opłaca grać, więc coś w tym było. Potem był faktycznie Techland, był też tak. Bluebird, teraz jest TriEvidence, czyli najpierw praca jakby u producenta gier, czyli praca zazwyczaj wieloletnia przy jednym, dwóch tytułach, teraz nieco szersze portfolio, bo trochę z tej drugiej strony tak jest, stanęłaś. Ale też w Techlandzie bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na pracę wydawnictwa. Albo była część wydawnicza. Tak, więc jak kiedyś sobie policzyłam, to tak lekko miałam styczność z około 500 tytułów, więc to też jest niesamowite, tak? I teraz jak mnie zapytasz, a Ania, a ile ty grasz teraz, nie? I wiesz, ja wtedy tak sobie pomyślę, że tak, ja gram, ale kurczę, znowu gram w jakieś bety, które badamy, nie? Bo to tak się zdarza i tutaj nie mogę nic niestety powiedzieć. Mało czasu przeznaczam na to, żebym ja coś miała dla siebie z tego, co ja bym chciała, a dużo znowu czasu poświęcam na to, żeby mój najstarszy syn grał w fajne rzeczy. I oprócz oczywiście, wiesz, tytułów, nie wiem, Brawl Stars na telefonie, pokolenie Alfa bardzo dużo czasu na to poświęca. Ja mu pokazuję NES-a, pokazuję mu SNES-a, pokazuję mu Game Boya, on się tym fascynuje, pokazuje to kolegom. Tak. To są już czasy retro, chcę zwrócić uwagę. Mamy coraz mniej czasu do końca programu, a chciałbym jeszcze powiedzieć o... Miło się rozmawia. Dziękuję bardzo o inicjatywie Sukces jest kobietą, tak na koniec. Tak, bardzo ważna rzecz. Myślę, że generalnie Sukces jest kobietą to jest książka, która jest wydawana od 9 lat na naszym rynku, porusza bardzo ważne, istotne kwestie społeczne i nie tylko. I pierwszy raz pojawia się tam kampania Kobiety w grze. Zostałyśmy zaproszone do tego projektu m.in. z Patrycją Rodzińską-Szary, z Marią Borys-Piątkowską, czy Dominiką Urbańską-Galanciak. Pozdrawiamy serdecznie. No i to jest fajne, kiedy możesz pokazać właśnie to, jak istotne są kobiety w poszczególnych branżach i szczególnie w branży gier, kiedy wiesz, no teraz się mówi, że dużo jest kobiet w branży gier, a to jest ledwo 25%. Pamiętam, że jak zaczynałam, nie było robionych badań, ile tych kobiet było, ale to była namiastka. No, na całą firmę ledwo było nas kilka. Tak, i to też pokazuje, jak zmienia się branża, ale też pewnego rodzaju patologie miały miejsce i też szczęśliwie wiele z tych problemów udaje się z mniejszym lub większym sukcesem rozwiązywać. Tak, udaje się na pewno rozwiązywać, ale to nie jest tak, że udało się rozwiązać wszystkie. I ten szklany sufit dla kobiet jednak wciąż jest niżej zawieszony niż dla mężczyzn. Jednak wciąż to wszystko jest odczuwalne. Nawet, wiesz, taka sytuacja. Mam trójkę dzieci. Powroty po macierzyńskich to nie jest łatwa sprawa, to się da zrobić. Może to być super fajny czas i naprawdę kobieta, wiesz, jest wtedy spragniona tego, żeby móc pracować, móc robić fajne rzeczy. Nie tylko to, co w domu się spełnia i się zrealizowała, ona też chce się zająć czymś innym. I jeżeli tylko dasz wiatr w te skrzydła, to po prostu sky is the limit. I to są właśnie te tematy, które też warto przy okazji rozmów o grach poruszać, no bo gry są tworzone zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn i też trafiają do kobiet i do mężczyzn. Tak. I to właśnie to też jest zaskakujące, że wydawać by się mogło, że to tylko mężczyźni grają w gry. Nie, to jest, wiesz, to jest w ogóle nieprawdopodobne, że w zasadzie idziemy łeb w łeb, ja bym tak to określiła. Oczywiście kobiety grają w nieco inne gry. Też mniej wokalne, prawda? No tak. Ukrywają się też często tak, w tym świecie. Tak zupełnie nie powinno być. To trzeba podkreślać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Radku, ogromnie, naprawdę ogromnie wielka było przyjemność. Mi miło. Myślę, że dziękuję jeszcze serdecznie. Kolejny temat nam przy okazji powstał, żeby go rozszerzyć. Anna Łada Grodzicka była w studiu Trójki, opowiadała nam o świecie gier, a za chwilę już Muzyczna Poczta UKF i Tomasz Żonda. Radek Nałęcz, Olga Szućko, Józef Niewiarowski. Dziękujemy. Samograj.